ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Değerli kardeşlerim, akşam Kaf suresini bitirdik teravih sohbetimizde. Şimdi ise Hucurat suresine başlıyoruz. Hucurat kelimesi hücreden gelir. Ev demek, oda demek, hücre. Bunlar bizim Türkçe'de kullanıyoruz. Hücreye hapsedildi. Yani bir odaya hapsediliyor adam. Hücre kelimesi, peygamberimizin hücreleri vardı, evleri vardı. Mekke'de, Medine'de odaları vardı. Onlara hücre diyoruz. Bu surede peygamberimizin hücresi kelimesi geçtiği için burada süreye de o ismi verilmiş. Hucurat, odalar suresi. Medine'de inmiştir bu sure. Bu surenin içerisinde pek çok İslami hükümler var. Yani İslami prensiplerin pek çoğu buradan çıkıyor. Özellikle surenin baş kısmı terbiye konusunu, beşeri münasebetler konusunu, insanların Allah'la ilişkisi ve beşerle ilişkisi, peygamberle ilişkisi ve daha sonra insanların kendi aralarındaki ilişkileri düzenliyor. Gerçekten Kur'an-ı Kerim'de her harfi, her kelimesi bir hüküm olan bir sure bu sure. Bu çok önemli bir suredir. Gerçi bütün ayetler önemli de bunun bizatihi beşeri ilişkileri düzenleyen bir sure. Bugün beşeri ilim diye kitaplarda okutuluyor. Bugün fakültelerde, özellikle iletişim fakültelerinde, sosyal bilimlerle ilgili fakültelerde beşeri münasebetler dersi okutulur. Bu beşeri münasebetler dersini 1400 sene evvel Allah İslam Üniversitesi'ne koymuş. İşte bunlardan biri bu süredir işte. Yani beşeri münasebetleri okutacak olursak bir İslam Üniversitesi'nde kesinlikle bu süre okutulacak demektir yani. O ders, böyle bir ders okutulacaksa mutlaka bu ders olacak orada. Bu süre olacak demektir. Şimdi bu süreye başlıyoruz. Allah-u Teala önce peygamberle, kendisiyle inanan insanların ilişkisini ele alıyor burada. Birinci ayet bu. Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyoruz. Ya eyyühellezine amenu, ey inananlar. Bize hitap ediyor. Bu surede 5 tane ya eyyühellezine amenu var. 5 tane. Hep Müslümanlara hitap ediyor. Müslümanların ilişkilerini ele alıyor Allah-u Teala. Çünkü evrensel bir din olduğu için, Müslümanlar da evrensel bir inanca sahip oldukları için bütün dünya insanlığıyla nasıl ilişki kuracaklarını da dile getiriyor. Müslümanın davranışı kendi sahip olduğu inancın vitrine edilmesini sağlayacağı için, insanlar genellikle Müslümanların davranışına bakarak İslam'ı değerlendireceği için Allah-u Teala buna dikkat çekiyor. Yani bu bir realitedir yani. İnsanoğlu tutup da bir Hristiyan, bir Yahudi, bir kafir İslam dinini, Kur'an-ı Kerim'i inceleyip de Kur'an İslam hakkında fetva vermez. O Müslümanın davranışına göre fetva vereceği için Allah-u Teala da bu davranışları ayarlayın diyor. Yani sizin yaptığınız davranışlarla, kötü davranışlarla dine zarar getirmeyin diyor. Bugünkü olayları görüyorsunuz işte. Bunlar aslında Allah-u Teala 1400 sene evvel sisteme bağlamış. Müslüman ayağını denk atmalı, örnek olmalı ve yaptığı davranıştan dolayı İslam dinine İslam olmayan insanların saldırmasını önlemeli. Onun için ayağını denk atacak. Bu bakımdan Allah-u Teala önce kendisiyle Müslümanın arasındaki ilişkiyi düzenliyor ki Allah'ı ile ilişkisini düzenlemeyen bir adam diğer insanlarla düzenlemesi mümkün değildir. Bu prensipten hareket ediyor. Onun için süre böyle başlıyor. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, la tugaddimu beyne yedeyillahi ve rasulihi, Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin diyor. Böyle başlıyor. Sistem bu. Şimdi bir insan Allah'la, peygamberle kendi arasındaki ilişkide sınırı aşarsa, o insan diğer insanlarla kendi arasındaki haklar sistemine riayet etmesi mümkün değil. Çünkü bu adam Allah'la, peygamberle kendi arasındaki ilişkileri düzensiz yapıyor ve o sınırı çiğniyor, haddi aşıyorsa aşağıdaki hükümlerin hiçbir anlamı kalmaz. Çünkü Allah'ını tanımıyor bu adam veya Allah'la ilişkisini düzenlememiş. Sen buna diyeceksin ki Ahmet'le Mehmet'le, komşunla, hanımınla, kocanla ilişkilerini düzenle. Nasıl düzenleyecek? Düzenleyemez bu. Bu adamda zaten Allah fikri yok. Nasıl düzenleyecek bu işi? Bu bakımdan sure böyle başlıyor. Ey inananlar, Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Şöyle bir soru gelir aklımıza. Allah'la yolda mı yürüyoruz ki, peygamberle yolda mı yürüyoruz ki önüne geçeceğiz? Yani bir saygıyı anlatıyor burada. Edep. Bunu iyi kafanıza koyun. Edebi anlatıyor burada. Neyin edebini anlatıyor? Ben Allah'la yolda yürümüyorum ki, peygamberle yolda yürümüyorum ki önüne geçme diyor Allah-u Teala. Hani bir büyüğünle gidersin de yolda, sen arkadan gitmen gerekir. Veya en azından hizasından gitmen gerekirken sen geçtin önüne. Ha, bu bir saygısızlık, bu bir edepsizliktir yani. Edep yok burada demektir. Şimdi burada maddi, fiziki olarak bir öne geçme olmayacağına göre peygamber vefat etmiş. Allah da yanımızda bizden beraber yürüyor, böyle sokakta yürüyoruz diye bir olay yok. Peki bu edep ne edebidir bu? Bu nasıl bir edeptir? İşte bugün din adamları da bu edebe ihtiyacı var. Bütün Müslümanların bu edebe ihtiyacı var. Bu fikir edebidir, fikir. Düşünce edebidir. Fetva edebidir, fetva. İslam hakkında konuşurken Allah'ın hükümlerinin, peygamberin emirlerinin, hükümlerinin önüne geçmeyin demektir. Anlıyor musunuz şimdi? İşte İslam aleminin en büyük problemi karşımızda. En büyük yaramız karşımızda şimdi. Bu yarayı Allah-u Teala 1400 sene evvel almış ele. Yani diyor ki, ey kulum, sen kendi görüşünü, kendi fetvanı Allah'ın fetvasının önüne geçirerek bu dindir deme. Dediğin zaman benim önüme geçtin yani. Benim demediğim fetvayı sen veriyorsan bu insanlara, benim önüme geçtin sen. Sen yeni bir din koydun. Demek ki buradaki öne geçme olayı, buradaki edep fikir edebidir. Fikir düşünce edebidir. Fetva edebidir. Bilgi edebidir. Yani benim bir bilgim var, benim bir anlayışım var, benim bir görüşüm var. Ben bu görüşümü Allah'ın bilgisinin üstünde tuttuğum an Allah'ın önüne geçtim demektir. Yüce Allah bunu 1400 sene evvel böyle söylemiş olacağını bildiği için. Yani insanlar böyle yapacaklar demektir. Yani kendi görüşlerini Allah'ın fetvasının önüne geçireceklerini bildiği için Allah bunu 1400 sene evvel bu kuralı koymuş, bu yasağı koymuş, yasak koymuş. Benim önüme geçmeyeceksiniz diyor Allah-u Teala. Demek ki değerli kardeşlerim, dünyada hiçbir fikir, bir düşünce Kur'an-ı Kerim gibi kalıcı olamaz. Çünkü insan fikirleri çürür, eskir. Evet, bir kanun yaparsınız, aradan geçer 10 sene sonra topluma uymaz. Değiştirmek mecburiyete kalsın kanunu. Bir anayasa yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki bu anayasa geçersiz diyorsunuz. Değiştirelim diyorsunuz. Bütün meclis toplanıyor. Bu maddeler bunun geçersiz. Toplum ileri gitti. Dünya ileri gitti. Bu madde geçersiz kaldı. Değişelim diyorsunuz. Bunu Kur'an-ı Kerim'e yapamazsınız işte. Bu değişim olayını Kur'an-ı Kerim'e göre yapamazsınız. Demek ki beşerin, en büyük insanların bile yaptıkları kanunlar veya serdettikleri fikirler, yazdıkları felsefeler mutlaka bir gün gelip eskiyor. Değerini kaybediyor. Hatta biz hocalar yazdığımız makaleyi bir ay sonra okuyoruz, değiştiriyoruz onu. Evet evet. Ben kendim yazdığım kitabı, 15 sene evvel yazdığım kitabı ders anlattığım zaman 50'ye katlıyorum, 100'e katlıyorum. Yani 100 katını daha fazla anlatıyorum. O kitap yeterli olmuyor. Bitti. Çünkü ben ilerledim. Kültür ilerledi. Ben o kitapla aynı konuşacaksam talebeme anlamı kalmadı yani. Demek ki ne oluyor? İnsanoğlu kendi yazdığı makaleyi bir hafta sonra okuyorsunuz, demode olmuş görüyorsunuz bunu. Ve bunu tekrar değiştiriyorsun, tekrar yazıyorsunuz bunu. Anlıyor musunuz şimdi bakınız? İşte bu ne demektir? Beşer düşüncesinde eskime olgusu vardır. değerini kaybetme, modasını kaybetme olgusu vardır. Eflatun'un söylediği lafları şimdi çocuklar da söyler. Ama Eflatun'un o dönemde söylediği için çok büyük geliyor bize. Büyük filozof diyoruz. Evet doğru. O döneme göre doğru ama bu döneme göre çok demode olmuş fikirleri var. Dolayısıyla Allah-u Teala burada ne diyor? Demek ki eskiyen bir fikir, beşeri düşünce, insanın kendi aklından kaynaklanan beşeri düşünce, ilahi düşüncenin, ilahi vahyin üstünde olamaz. Bu siz halkın riayet etmesi gereken bir olay ve özellikle biz din adamlarının bu işin üzerine durmamız gereken bir olay. Şimdi bunu teferruatta anlatıyorum size çünkü büyük problem bizim bu. Aslında kalbimdekini tam anlatmam mümkün değil. Ben de sansür yapıyorum. Kafamda sansür bulmak mecburiyetindeyim. Anlıyor musunuz? Dolayısıyla şimdi ama bu konuyu izah etmemiz gerekiyor. Şimdi İslam'da 4 tane delil var diyoruz. İyi dinleyin beni. Tam ders veriyorum buraya. Üniversite gibi ders veriyorum buraya şimdi. 4 tane delilin birincisi Kur'an. İkincisi Peygamberimiz sünneti. Üçüncüsü icma. Dördüncüsü kıyas veya içtihat. Nedir içtihat? Alimlerin görüşleri. İslam alimlerinin, büyük alimlerin, o devirdeki büyük üstadların verdiği beyanlar veya verdiği kararlar, yaptığı içtihat, hükümler. Bunlar beşeri düşünceden kaynaklanıyor. Bunları şimdi biz bu beşeri düşünceyi bize dini fetva sorulduğu zaman da Kur'an'ın üstünde tutuyoruz. İşte esas şirk burada. Esas şirk burada. Yani eğer eski alimlerin fetvaları din olsaydı kendi aralarında ihtilaf etmemeleri gerekirdi. İmam-ı Azam'la İmam Malik, İmam Maturidi ile Selefiye veya Mutezile veya İmamiye, Zeydiye, İsmailiye gibi mezhepler birbirlerine ihtilaf etmemeleri gerekirdi. Eğer ihtilaf ediyorlarsa da ve onların görüşü din idiyse birbirinin kafiri olurlar. Anlıyor musunuz? Şimdi çünkü çıkıyor bir adam diyor ki bir alim onun görüşünü kabul etmiyorum diyor. O da çıkıyor diyor ki ben onun görüşünü kabul etmiyorum. Eğer bu görüşler din ise birbirini kafir oldular. Kafir olmadıklarına göre, biz onların kafir olmadıklarına göre demek ki onlar nedir? Beşeri düşüncedir. İhtilaf etmeleri doğaldır diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala da söylüyor bunu Kur'an-ı Kerim'de. Doğaldır diyor ihtilaf etmesi. Beşeri düşüncede birbirine zıtlaşma doğaldır diyor Allah-u Teala. Efendim. Resmi cip kaldırılsın. Kiminse resmi cip. Orada bir cip varmış. Kalkmasını istiyorlar. Şimdi demek ki alimler seviyesinde İslami fetvaları ele aldığımız zaman da bunlar din değildir. Bunlar alimlerin görüşüdür. Bunlara saygı duyarız. Bunları eleriz, tartışırız, konuşuruz. Efendim kendileri zaten öyle söylemiş İmam-ı Azam. Benim görüşüm budur. Araştırın doğrusunu bulursanız alın, yanlış bulursanız duvara vurun dedi. Zaten İmam-ı Azam'ın kendisiyle kendi talebesi münakaşa ediyor. İmam-ı Yusuf kabul etmiyor İmam-ı Azam'ın fetvasını. İmam Muhammed kabul etmiyor onların fetvasını. E o zaman onlar dinse o da kafir. Demek ki burada kalkıp da Müslümanlar, din adamları özellikle kalkıp da bir alimin fetvasını din olarak satarsa bize işte şirk budur. İşte Allah-u Teala bunu burada söylüyor. Allah'ın önüne bir alimin sözünü geçiremez. Ha biz ne diyeceğiz? İmam-ı Azam'ın görüşü budur. İmam Malik'in görüşü budur. Bu beşeri görüştür diyeceğiz. Bu din olamaz. Bu beşeri görüştür diyeceğiz. Anlaşıldı mı? Bunu din olarak satamayız. Sattığımız zaman şirke girmiş olduk. Çünkü Allah'ın önüne geçirmiş olduk onu. Çünkü o adam, o fetvayı veren adam önce Kur'an-ı Kerim araştırması lazım. Ki Kur'an-ı Kerim araştırması lazım ki sorulan fetvanın Kur'an'da olup olmadığını bilmesi lazım. Bunun için din alimi fetva verecek olan adam Kur'an-ı Kerim bilmiyorsa fetva verme yetkisine sahip değil. Niye? Çünkü en büyük delilimiz olan Kur'an-ı Kerim bilmiyor bu adam. Kur'an-ı Kerim bilmeyen bir adam aşağıdaki fetvaları nasıl anlayacak? Hangisinin doğru, hangisinin yanlış aldığını nasıl anlayacak? Hüküm Allah'ındır diyoruz. Öyle değil mi? Hüküm Allah'ın ne demektir? Fetvalarımızı, görüşlerimizi Allah'ın kelamına vuracağız. Doğrusunu, yanlışını o söyleyecek bize. O zaman hükmü Allah'a vermiş olduk. Aksi takdirde vermezsek hükmü kendi aldık, kendi üzerimize. O zaman Allah'ın önüne geçmiş olduk. Bakınız burada ayeti kerimenin birinci kelimesine yetiştiniz Ersin Bey. Efendim, la tukaddimu beyne yedeillahi ve rasulihi. Allah'ın önüne geçmeyin derken ben neyimle Allah'ın önüne geçeceğim? Bir Müslüman Allah'ın önüne nasıl geçer? Yolda mı yürüyorum ben onunla? Yok. Demek ki manevi, fikrimi, düşüncemi, fetvamı Allah'ın önüne geçiremem. Şimdi bunu anlattım. Şimdi gelelim icmaya. İçtihadı anlattık. İçtihatta ihtilaf vardır. Bundan din olmaz. Bu İslam kültürüdür. İslam düşünürleridir. Büyük alimlerdir. Saygıyı duyarız buna. Onlar İslam kültürünü oluşturan temel taşlardır onlar. Anlaşıldı mı? Ama din değildir. Onlar fetvalarını din olarak vermemiştir. Dini Allah koymuştur. Fetvayı peygamber bile vermiyor. Peygamber bile vermiyor. Bakınız Kur'an-ı Kerim'de ayetleri var. Okuyacağım size. Şimdi icma nedir? İcma, üçüncü delilimiz, icma sahabenin ittifak ettiği hükümlerdir. Buna icma toplanmak demek, ittifak demek. İcma dediğimiz olayın Türkçe manası ittifak manasına geliyor. Oy birliği diyoruz, diyoruz ya şimdi, oy birliğiyle kabul edildi. Ha, İslam'da öyle hükümler vardır ki sahabe tarafından oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ha, sahabenin oy birliğiyle kabul ettiği bir fikir din olamaz. O onların kendi görüşleridir, sahabenin görüşüdür. Biz ona saygı duyarız. Doğrusunu yanlışını araştırırız. O zamana kadar uygun olanı vardı, bizi bağlayanı vardı, bağlamayanı vardır. Çünkü o devirdeki bir hüküm bugün beni bağlamaz. O onu bağlamıştır. Ha, bağlayan olabilir. Yani beni zorlayanı olabilir. Bu bakımdan icma din değildir ama İslam kültürünün temel delillerinden biridir. Temel delillerinden biridir. Gelelim hadise, sünnete. Yukarı doğru gidiyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın önüne geçmesi mümkün değil. Yani Allah'ın hükmü varken peygamber tutup da o hükmün aleyhine bir hüküm beyan etmemiştir ve edemez. Bunun bir misalini size vereyim. Canlı bir misali. Birkaç misali var Kur'an-ı Kerim'de. Kadın hakkında tartışılıyor. Peygamberimize soru soruluyor. Peygamberimiz kadın hakkında fetva vermek istemiş. Tam davranacağı zaman, tam fetvayı vereceği zaman Allah-u Teala o ayeti kerimeyi gönderiyor. 5. cüzün sondan 4. sayfasının son ayeti kerimesidir. Ve şöyle hitap ediyor Allah-u Teala. Derhal müdahale ediyor işe. Allah-u Teala müdahale ediyor işe. Ve yesteftûneke finnisâ gulillâhu yuftîkum fîhinne. Sana kadın hakkında fetva soruyorlar. De ki kadın hakkında fetvayı Allah verecek. Peygamber'e fetva verme, yekten bırakmıyor Allah-u Teala. Çünkü kadını yaratan Allah, o fetvayı da verecek olan Allah'tır. Bir beşer kalkıp da kadın hakkında fetva veremez işte. Verdiğimiz için bu kadınları bu kadar aşağıladık. Batı dünyası diyor işte İslam kadına değer vermemiştir. O inek gibi ahıra bağlar, imam nikahıyla bağlar. Sonra 3'ten 9'a şardım olsun deyip atar dışarı gider diyor. İşte bu İslam'a büyük bir zeval getiriyor, işte bunu yapıyorlar bugün işte. Televizyonlar bunlara rastlıyorsunuz. Bu rezalettir İslam adına. Adam ne yaparsa yapsın beni ırgalamaz. Ama bu yaptığım iş İslami'dir dediği zaman benim sahama giriyor işte o zaman. O zaman Allah'ın sahasına giriyor. O zaman şu ayeti kerimeye giriyor. Allah'ın önüne geçme diyor. Adam kendi yaptığı nikahı İslami'dir diyor. Allah'ın önüne geçiyor. Allah öyle bir ruhsat vermemiş. Nerede vermiş bu ruhsatı Allah-u Teala? Nerede buluyor da bunu Kur'an-ı Kerim'de? Biz nikahı bilmiyoruz bu Kur'an-ı Kerim'de. Demek ki ne oldu şimdi değerli kardeşlerim? Kadın hakkında fetva vermeye Hazreti Peygamber'e bile müsaade etmeyen Allah-u Teala nasıl karkasında sen kendin fetva verirsin? Erkekler yazmıştır fıkıh kitaplarını, kadınlar hakkında fetva vermiştir. Ve bu yanlış yapılmıştır. Kadın itilmiştir. Bu bir realite. Bu bir gerçek hadise. Bunu kabul edelim. İkincisi, 8. cüzde, 8. cüzün baştan 6. sayfasında, sondan 2. ayeti sayfanın. Yine peygamberimizin önünde tartışıyorlar. Bunu bir defa daha söylemiştim size. Devenin karnındaki buzağı, deve öldüğü zaman erkeğe haramdır, kadına helaldir, kadına helaldir, erkeğe haramdır filan, böyle bir tartışma gidiyor. Birkaç tane ayet var, onlar üst üste böyle geliyor. En sonunda tartışma bitmiyor da Allah-u Teala vahiy gönderiyor. Bak şimdi ne diyor peygamberimize. قُلْ لَا اَجِدُ ف۪ي مَا اُوْحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى تَاعِمٍ يَتْعَمُهُ. Ya Muhammed, bak Allah'ın emri bu, bak dikkat edin. Ya Muhammed, de ki onlara, o tartışmayı yapanlara de ki, لَا اَجِدُ, bulamıyorum. Vecede, Arapça, bulmak demek. Ecidu, bulamıyorum. Fîmâ uhiye ileyye, bana vahyolunan kitapta bulamıyorum. Muharramen alâ ta'imin yet'amuhu. O yediğiniz yemeğin haramiyetini ben kitapta bulamıyorum de. Şimdi bunu Allah söylüyor peygamberimize. Yani bir şeyin haramiyetini Kur'an'da arayacaksın ya Muhammed. Kur'an'da ara, bulamıyorum de. Bak bak bak bak. Şimdi biz din adamları kalkıyoruz, Kur'an-ı Kerim'de aramadan fetva veriyoruz. E sen şimdi peygamberin sünneti nedir? Peygamberin sünneti bu. Ne o? Ne o? Kur'an'da aramak. Allah'ın emridir, peygamberin uygulamasıdır. Bak sünnettir bu. Yani ne demek? Allah-u Teala benim peygamberime diyor ki sallallahu aleyhi ve selleme, Kur'an'da arayacaksın diyor. Ya bu sünnet bu işte. Hem farz, hem Allah'ın emri, hem peygamberin sünneti uygulaması. Bir arada, bir arada. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Allah-u Teala benim peygamberime bir şeyin haramiyetini kendin kafandan koyma, Kur'an'da ara diyor Allah. Biz din adamları kalkıyoruz şimdi İslam hakkında fetva veriyoruz. Ve Kur'an'ı bilmeden. İşte bu şirk değil de nedir arkadaşlar Allah aşkına? Allah'ın önüne geçme değil de nedir bu şimdi? Bana söyleyebilir misin bunu? Anlatın bana da benim bana bir şey söyleyin de ben de fikir beyan edeyim ya Allah aşkına. Böyle bilmeyen adamlara soru sormayın. Allah-u Teala diyor ki Kur'an'a bilene soracaksınız. Kur'an'ı bilene. Ben de biliyorsan bana sor. Bana bilmiyorsan bana sorma. Layık değilim demek. İşte değerli kardeşlerim, şimdi anladınız mı konuyu? İşte burada niçin Allah-u Teala la tukaddimu, öne geçmeyin, peygamberimin önüne geçmeyin, benim önüme geçmeyin derken, fetvalarınızla, fikirlerinizle, düşüncelerinizle Hazreti Allah'ın önüne geçmeyin demektir. Peygamberin önüne geçmeyin demektir. Anlaşıldı mı bu? Lütfen Allah aşkına, Bayraktar Hoca'nın talebeleri olarak 5 senede burada konuşuyorum. Bak şu Kur'an-ı Kerim aşkına. Bilmediğiniz dini fetvaları konuşmayın. Allah aşkına. Ha bu Kur'an-ı Kerim rahatsız etmeyelim yani. Bu dini rahatsız ediyoruz. Bunu hocası da yapıyor, halkı da yapıyor. Kaç? O kadar kolay ki Allah karşımızda değil, bizden tartışamıyor diye kahve köşelerinde din fetvası veriyoruz. Bunu yapmayalım Allah aşkına. Bu saygı gösteren, bu Kur'an'a saygı gösterdiğimiz en büyük delili bu olsun. Şimdi demek ki Hucurat suresinin birinci ilkesini anladınız mı? Ne ile alakalı? Allah'la, peygamberle kullar arasındaki beşeri münasebetleri anlatıyor Allah-u Teala. Şimdi beşeri münasebet, bu sure hep beşeri münasebetleri anlatıyor. İşte dedim ya size, fakültelerde beşeri münasebetler dersi var. Benim fakültemde de var. Beşeri münasebetler dersini Allah-u Teala 1400 sene evvel koymuş. İslam Üniversitesi'nin Hucurat Suresi'nde koymuş olur. Demek ki değerli kardeşlerim, siz iyi dinleyin beni, bakın bunun bütün devletler bakımından konuşuyorum. Makro seviyede konuşuyorum. Yani yüksek yukarı anlamda konuşuyorum. Genel anlamda konuşuyorum bu işi. Siz insanlara Allah'ın önüne geçilemeyeceği edebini, fikir edebini, düşünce edebini alıştıramazsanız, bu edebi kazandıramazsanız insanlara, o insanlar devlete saygı duymazlar, devletin önüne geçerler. Devleti yıkmaya kalkarlar. Onun için Allah-u Teala buradan başladı. Bak gelecek ileride, gelecek daha ne ayetler var, neler var, neler, onları göreceğiz oraya. Teker teker bunları deşifre edeceğim size ben. Hem de nasıl deşifre edeceğim. Demek ki bakınız Allah-u Teala burada bir ilke koyuyor. Beşeri münasebetleri, insanlar arası ilişkileri sonraya bırakıyor. Önce kendini koyuyor. Benim önüme geçen, fikir beyan eden adam, Allah'ı tanımayan adam devleti tanımaz. Kalkar bu sefer devletin aleyhine konuşur. Devleti yıkmaya kalkar. En büyük değerimizi yıkmaya kalkar. İşte gençlik böyle oluyor. Niye bu gençlik böyle oluyor? Devlete uğraşıp duruyorlar ya. Devleti idare edenleri tenkit etmek başka şey. Devletin aleyhine konuşmak başka şey. Daha devletle hükümetin ne olduğunu bilmiyoruz ya biz. Bu kültürü vermemişler bize. Bunu profesörü bilmiyor. Yani devlet nedir, hükümet nedir bunu bilmiyor. İşte değerli kardeşlerim, edebi burada Allah-u Teala edebi burada anlatıyor. Ne anlatıyor burada edeb olarak? Fikir açısından, fetva açısından benim önüme geçmeyin diyor. Vettakullah. Emir veriyor bir daha. Bir daha emir veriyor. Allah'tan sakının. Allah'ı üzmekten sakının. Ben seyrediyorum sizi Allah'ım. İnnallaha semiyun alim. Bak öyle geliyor ayetin sonu. Ben işitiyorum sizin fetvalarınızı. Konuştuklarınızı işitiyorum. Alim biliyorum. Şimdi benden sakının. Ne yaptığınıza dikkat ediyorum. Takva nedir takva? Mutteki adam. Mutteki adam toplumdan çekilmek değil. Toplumdan sıyrılıp da köşeye çekilip de tesbih çekmek değil takva. Takva orada bulunmak. Takva eylemdedir, harekettedir, ameldedir. İşte takva burada ne denir? Fikirlerinde Allah'a saygı gösterip düşünceleri Allah'ın fetvasını, peygamberin fetvasının önüne geçirmemektir. Takva bu işte. Anlaşıldı mı? Takvayı tarif et desem bu ayette işte vettekullah diyor Allah'a. Takva. Takva kim? Mutteki kim? Demek ki muttekilik bizim din adamlarına hiç uğramamış. Cemaatimize uğramamış. Ha biz zannediyoruz ki kenara çekilip sabaha kadar tesbih çekersek mutteki oluruz. Yok efendim öyle bir olay yok. Mutteki adam toplumun içerisinde Müslümanca yaşamayı bilen adamdır. Dolayısıyla Allah-u Teala takvayı bakın nerede aradı şimdi. Nerede aramış onu? Ha önce biz din adamları mutteki olacağız. Sonra sizi takva sahibi yapacağız. Din adamı mutteki olamazsa cemaat mutteki olamaz. Takva sahibi olamaz. Nedir din adamının takvası? Bilmiyorsam ben fetva vermeyeceğim. Kur'an'da arayacağım. Kur'an'da bulduğum zaman sana söyleyeceğim. Ha o zaman bu görüş, bu davranış biçiminde takva vardır işte. Ha. O takvayı ben o zaman cemaatime aşılayacağım. Ben de takva yoksa sana nasıl takva ben aşılarım? Bu mümkün mü? Böyle bir şey olur mu? Takvayı üretemeyen adam takvayı başkasına nasıl verecek ki? İşte değerli kardeşlerim, Hucurat suresinin birinci ayeti şöyle böyle benim saatimle neredeyse 20-25 dakika oldu. Bu işin içerisindeyiz. Yani bu ayetin içerisindeyiz. Demek ki birinci ayet iman edenlerle Allah ve Resulü hakkındaki edebi, saygıyı, fikir açısından, düşünce açısından, bilgi açısından saygıyı düzenleyen ayeti kerime. Devam ediyoruz. Ya eyyühellezine amenu la terfa'u esvatekum fevka savtin nebiyyi ve la techeru lehu bil gavli kecehri ba'lukum li ba'lın en tehbada amalukum ve entum la teşurum. İkinci ayet bu. Bu sefer döndü Allah-u Teala, Hazreti Peygamber'le olan ilişkimize döndü. Kendisiyle beraber Hazreti Peygamber'i yukarıda bahsetti. Sonra döndü, sadece Peygamberimizle ilgili konuyu ele aldı. Burada da yine beşeri münasebetlerde bir Müslümanın peygamberine nasıl davranacağı konusunu ele aldı. Ne diyor burada? Bakınız. Ey iman edenler, manayı önce vereyim, sonra deşifre ederiz onu. Ey iman edenler, la terfa'u yükseltmeyiniz. Esvatekum seslerinizi fevka savtin nebiyyi. Peygamberin sesinin üzerine sesinizi yükseltmeyiniz. Ve la techeru lehu bil gavli. Sözü ona açıklamayın. Sözü ona söylemeyin. Kecehri ba'lukum li ba'lın. Birbirinize konuştuğunuz tarzda Hazreti Peygamberle konuşmayın diyor Allah-u Teala. Yani birbirinize şakalaşırsınız. Birbirinize bağırırsınız, çağırırsınız. Bu doğaldır diyor Allah-u Teala. Yani aynı yaştaş olan adamlar, aynı sosyal statüde olan adamlar, ha? Aynı sosyal statüde olan adamlar birbirlerine şakalaşırlar. Bu şakalaşma tarzında Hazreti Peygamberle öyle konuşmayın diyor Allah-u Teala. Niçin? Niçin diye sorsak ayet-i kerime söylüyor. En tehbada a'malukum. Amelleriniz boşa çıkar. Amellerinizi tahrip edersiniz. Bak şimdi. Bunları deşifre edeceğim şimdi daha sonra. Mana veriyorum geçiyorum. Ve entum la teşurun. anlamadan, şuuruna varmadan, bilincine varmadan diyor Allah-u Teala, amellerinizin sevabını kaybedip gidersiniz diyor. Amellerinizin boşa çıkmasına sebep olursunuz diyor. Tamam. Verdik mi manayı şimdi? Verdik. Şimdi anlatalım burayı. Burada ne anlatıyor? Önce bu ayetten bir kanun çıkartıyor. Bir edep anlatıyor. Edep. Neyin edebini anlatıyor? Peygamberin huzurunda konuşurken, peygamberle muhatap olurken nasıl konuşulacağını anlatıyor. Sesini yükseltmeyeceksin diyor. Onun sesini üzerine sesini yükseltmeyeceksin diyor. Peki soruyorum ben şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu ayeti kerimeye. Hazreti Peygamber benim yanımda yok. Ben Hazreti Peygamber'le konuşmuyorum. Konuşmadığıma göre bu ayetin hükmü benim için geçersiz. Dese bir adam bana, hoca olarak bana sorsa, hoca efendi bu ayeti kerimeye öyle bir mana verdin ki bu peygamberle konuşan bir adam içindir bu. Fiziki olarak konuşuyor yani. Peygamberle konuşuyor. O diyor ki Allah-u Teala ona sesini yukarı çıkartma. Peygamber vefat etti. Ben yanında yokum. Peki bu ayeti kerimenin anlamı ne benim için şimdi 20. asırda? Peygamberin bulunmadığı, biyolojik yapısının, fiziki yapısının bulunmadığı, yaşamadığı bir toplum içerisinde bu ayetin anlamı ne? Sormaz mı bana? Sorsa bana. Siz sordunuz öyle kabul edelim. Ben de cevap vermek mecburiyetindeyim. Ha işte bunu şimdi 20. asırla uyarlıyoruz. Bu ayeti kerimeyi uyarlıyoruz. Nedir o? Yine biraz evvel söylemiş olduğum peygamberin fetvasının üzerine fetvanı çıkarmayacaksın demektir. Peygamberin sünnetini hafife almayacaksın yani. Bağırmayacaksın yani. O senin fikrinin sesini Hazreti Muhammed'in gerçek sünnetinin sesinin üzerine çıkartamaz. Bu o demektir işte. Bugün 20. asırda uyarladık bunu. Bir uyarlama yapıyoruz. Allah-u Teala bu hükmü peygamberin şahsında deniyor. Ama bu hüküm bizim için geçerli olduğu zaman da bir insan bir büyüğünün yanına konuşurken edebi anlatıyor bize. Beşeri münasebetlerde edebi anlatıyor, anladın mı? Yani bunu illa da peygamberle karşı karşıya olma olayı değil. Peygamberin şahsında bunu deniyor. Büyük olarak o orada. O büyük. Ama peygamber vefat ettikten sonra Hazreti Ömer'e karşı ne yapacaktı halk? Hazreti Bekir'e karşı ne yapacaktı halk? Bağıracak mıydı? Değil. İşte edebi öğretiyor. Yani bir büyükle nasıl konuşacağını, bir devlet başkanına nasıl konuşacağını, nasıl yazı yazılacağını, o yazının edebini anlatıyor. Şimdi adam bakıyorum, reis-i cumhur hakkında konuşuyor, başbakan hakkında konuşuyor, bilmem ne hakkında konuşuyor, edep yok. Edebin sınırını aşıyor. İşte bu yazıya makale de girer, bu yazıya şeyde kitap da girer, bu yazıya ilmi araştırma da girer, her şey girer. Demek ki bu ayeti kerimeyi 20. asıra uyarladığımız zaman beşeri ilişkilerde bir büyüğü hakkında, bir senin statüsü senden büyük olan bir adam hakkında, baban hakkında, peygamberin şahsında babanı düşüneceksin. Babanla konuşurken, hocanla konuşurken, bir büyüğünle konuşurken, bir işvereninle konuşurken, bir siyasi devleti idare eden bir adamla konuşurken, onun hakkında yazı yazarken edepli olacaksın. Bunun edebini anlatıyor. Şimdi biz tenkit edeceğiz diye tenkidin sınırını aşıyoruz. Görmüyor musunuz? Şu edep var mı? Var mı edep? Bu devlet için canını, malını koymuş insanlar, bu devletin bu yükünü üstlenmiş insanlar hata yapmış olabilirler. Bu doğaldır. Bunu Hazreti Ömer bile söylüyor. Çıkıyor minbere diyor ki, ey Müslümanlar, sizin en kaliteniniz ben değilim. Ama bana verdiniz bu emirliği. Beni emiren müminin yaptınız. Beni doğru yolda görürseniz destekleyin ama yanlış yolda bulursanız beni tenkit edin. Yani demek ki yanlış yapabilir. Fakat bir yanlışı böyle kabartıp, haddi aşarak, sınır aşarak, edebi aşarak konuşmanın anlamı yok. Böyle bir makale yazmanın anlamı yok. İşte değerli kardeşlerim, bak bu ayetten çıkıyor bu beşeri münasebeler. Bu anlatılması lazım üniversitelerde. Bu insanların ruhuna yansıması lazım bu ayet. Anlaşıldı mı? Yoksa peygamberimizin dövrüne konuştu. Ama bunu 20. asırda uyarlamamız lazım. Kalemizin ucunda çıkan kelimeler, bir insan hakkında bir makale yazılırken, bir fikir beyan edilirken, bir araştırma yapılırken edebi aşmamalı. Anladınız mı şimdi? Gördün mü nasıl şimdi 20. asra uyarladık bu ayet-i kerimeyi? Ha. Şimdi devam ediyor Allah-u Teala. وَلَا تَجَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْلُكُمْ Anlıyorsunuz değil mi? Tatara Camisi 5. sınıfta okuyorsunuz artık. 5. sınıftasınız fakültenin. Benim ne demek istediğimi gayet rahat anladınız. وَلَا تَجَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْلُكُمْ لِبَعْلٍ Birbirinize konuştuğunuz gibi peygamberle konuşmayın. Bu bedeviler tabi Araplar bunlar. Ben küçümsemiyorum sümme haşa. Peygamber onların içerisinden gelmiş, yetişmiştir. Ben küçümsemiyorum ama biraz beşeri münasebette çok densizdirler yani. Hele o zaman, hele o peygamberimiz döneminde, o cahiliyet döneminde. Aman Allah! Peygamber bağırıyor. Peygamberin huzurunda münakaşa ediyorlar. Bağırıyorlar efendim. Hatta peygamberle, affedersiniz, densizce münakaşa ediyorlar. Allah-u Teala bu ayet-i kerime dedi ki, kendi aranızdaki yapacağınız şakalaşmayı, konuşma tarzını peygamberle yapmayın. Lütfen. Allah-u Teala bunu söylüyor. Şimdi bakınız, dikkat ediniz. Burada biraz evvel söyledim başında. Allah-u Teala şu realiteyi koyuyor. Beşeri münasebetlerde aynı seviyedeki insanlar birbiriyle şakalaşabilir. Aynı tarzda insanlar. Devlet adamları kendi aralarına şakalaşabilir. Biz kendi aramızda şakalaşabiliriz. Siz cemaat kendi aranızda şakalaşabilirsiniz. Ama kendi aranızdaki şakalaşmayı benden yapamanız lazım. Veya başka biriyle yapamanız lazım. Bu bir realite. Ha, bu gurur kibir değildir. Bu bir gurur kibir, anlamayın. Ben zaten halkın içine giren bir adamım. Bende bu gurur kibir yok. Ama bir makamın bir değeri vardır. Peygamberin şahsı da insandı. Ama Allah-u Teala onu korumaya çalıştı. Onun peygamberlik müessesesiydi. Korumaya çalıştığı o burada. Dolayısıyla burada demek ki herkes kendi arasında bir şakalaşma olabilir. Fakat bu şakalaşmanın ne hale geleceğini de burada söyleyeceksin. Bak burada ayet-i kerime de söyleyecek, oraya geleceğiz. Ama hangi gece geleceğiz? Bu gecede bunları anlatacağım. Teravide de buraya anlatacağım. Buraya gelin hemen. Buraya gelin. Bunlar gidecek. Neler çıkacak buradan içerisinde? Bakınız. İslam'ı görün yani. Bu dini görün. Değerini görün. Bu Müslümanlar görsün. Nasıl bir dine sahiptirler. Ya Rabbi, soruyorum şimdi bu ayet-i kerimeye. Sen niçin böyle bu emri verdin burada? Yani ne olur yapsak bu işi? Yani dediğinin tersini yaptık yani. Ne olacak şimdi diye sorsak hemen Allah-u Teala cevap veriyor. En tehbada amalukum. Amelleriniz sıfıra çıkar. Burada tehbada kelimesi önemli bir kelime. Aslında Kur'an-ı Kerim'de habita diye geçer pek çok ayeti kerimelerde. Habita boşa çıkmak manasına gelir. Değerlendirilmeyen amele Allah-u Teala habita diyor. Bakın size okuyayım bir ayeti kerime. Şimdi hatırıma geldi. Sinyal yaktı bana. Bak dedi, bende var o mana. Ali İmran suresinin 1-2-3. Sayfasının son ayeti. Ulaike habitat amaluhum. Onların amelleri boşa çıktı diyor Allah-u Teala. İmanı olmayan bir adamın ameli ne kadar güzel olursa olsun değerlendirmiyorum onu diyor Allah-u Teala. İmanı olmadığı için, beni kabul etmediği için onu değerlendirmiyorum. Zaten beni kabul etmedi ki neyi değerlendireceğim? Kabul etmiyor ki benim Rablığımı ve onu değerlendirmiyorum diyor. Hebudat manası değerlendirmemek manasına gelir. Bunu Türkçe anlamanız için. Şimdi burada en tehbada amalukum, ameliniz boşa çıkar dediği şey şu. Buradaki boşa çıkmak değerlendirilmez manası var. Yani peygamberimize densiz konuşursanız peygamberimiz o sizin konuştuklarınızı değerlendirmez. Ben de değerlendirmem. Demek istiyor Allah-u Teala. O mana var burada. Birinci mana o. Esas ikinci mana, çok güzel bir mana verdi oraya. Bunu ben kendim yapmıyorum. Bak kendim yapmadığımı söylüyorum size. Bunu Fahrettin Razi Tefsiri Kebir isimli tefsirinde yaptı. Ben yapmadım. Şimdi Bayraktar Hoca bunu dedi demeyin yani. Bu işin şeyini bana çıkarmayın. Faturasını. Ha diyor ki en tehbada amalukumun manası, siz o yanlış densiz hareketlerinizle alışkanlık kazanırsınız da doğru istikamette olan davranışınızı değiştirirsiniz manasına geliyor. Şahane bir mana. Şahane bir mana. Yani bu yolun biti yani yok yani bunun üzerine yok. Oo! Ben nereye girmiştim ya? Ben tam istim üzerine gidiyordum. Zilli ders olmuyor. Kayıtlı ders olmuyor değil mi? Evet. Demek ki en tehbede amalikümün manası siz o doğru istikamette olan davranışlarınızı değiştirirsiniz de kötü manada alışkanlık kazanmak manasına geliyor dedi. Müfessir dev gibi bir adam. Bu manayı çıkarması var ya dev gibi bir tefsir yaptı Fahrettin Razi. Efendim hakikaten bunu bulmamız zor bir olaydı. Böylece davranışlardaki alışkanlık kazanmayı gündeme getirdi. Yani böyle yapa yapa alışırsınız bunu da peygamberin huzurunda densiz konuşmalara alışırsınız da dışarıda da her zaman böyle yaparsınız bu davranışlarınızı. Amellerinizi kötülüğe çıkarırsınız yani. Bozarsınız amel sisteminizi. Davranış biçiminizi bozarsınız diyor. Bak edebi bozarsınız edebi. İnsanlar ilişkilerinde, beşeri ilişkilerde edebi bozarsınız manası verdi Fahrettin Razi. Of benim duyduğumu duysanız erirsiniz. Biz katı kaplı olduğumuz için erimiyoruz. Efendim ve entüm la teşurun. Bak. Bilinsizce diyor, bilinsiz. Yani davranışlarınızı bu sefer bilinsiz yapmaya başlarsınız. İslam davranışlarda bilinç arıyor. Amelde bilinç arar, şuur arar. Eğer siz böyle yanlış davranışı yapa yapa öyle bir hal alır ki alışkanlık haline kalıp bilinçsizce bu işi yapmaya başlar. Otomatik olarak yapmaya başlarsın diyor Allah-u Teala. Bilinci çekersiniz davranıştan. Bir davranıştan bilinç çekilmemeli. Davranışın içinden bilinci aldığınız zaman o davranış değerlendirilmez Allah tarafından. Çünkü davranışın, amelin değerlendirilmesi niyete bağlıdır. Niyet ne demektir? Bilinç demektir. Şuur demektir. Demek ki değerli kardeşlerim, insanın davranışları ile sergilediği amelde akıldan bir parça olmalı, mayalanmalı. Sütü peynir yapmak için mayalamak mecburiyetindesin. Yoğurt yapmak için mayalamak mecburiyetindesin. Yani ne demek? Sütten değişik türevler, türev kelimesini, hoca nereden bildin bu türev kelimesini? Bırak şimdi bu işi. Değişik farklı şeyler üretebilmen için mayalaman lazım. İşte davranış da Allah tarafından değerlendirilmesi için akıldan, bilinçten bir maya olması lazım o davranışın içinde. Mayalanması lazım ki türevleri oluşsun o davranışın. Bereketli olsun yani.